tindo na yo mwana mobali oyo bokosaka basi kasi lelo suki oyelaka nga na ndako na mode ya fiance nzoka ozalaka na mwasi na bana na ndako na yo na meseni te na meseni te papa libala bomanda okoti ya ngai wapie okoti ya ngai wapie abonanga likambo te mwana mwasi oyo kikanga nazongisa yo eyano zei asika lelo ebongoli makambo mobali alingi yo tala pozisio na ye ya libenga emami nakozela yo ndako ya kofutela yo mwasi na ngai asika na ti motema mobali asali nyonso koti libala ye nzoka elingaki ye kaka mpo na mbongo nebandeli yo kamufle na bolingo nasima mikolo komitambale mobali atutatola nasiyanga bolingo nzoka yo nasima obomba mongali na se ya mbeto nzoka yo nasima obomba mongali na se ya mbeto mabomba mongali na se ya mbeto mongali tombalwayo likamamongali eboma mabala epe ekomisa mpasi na esika ya mpasi kotambwa pamapa malata mabala mersi ba mwana mwasi wana ayoki te patro aye asalaki mongonga vature akoma olenga abino ebebelinga awa abi mongali e namolokola ntango no ekoki kotanga belibebe na sa mbeto sikoo mpe patro mpe lokola moni balobi tikalakotaa mwasi na nga ekoma ye na ndako boye yango leka molino oyo yango o makola nani oyo ye alobi mobali na ngai wana yali gudiri ya leki na ngai gudiri ya leki na yo patro andimi te kasi animité abendi ça va du sosse de monani oh de jeune homme y'a où le camion au sala de sortez de là jeune homme sortez de là jeune homme de sortez de là Zoka na zima, bomba mongali na se ambedo. Zoka na zima, bomba mongali na se ambedo.